It's happening. Den nye sæson af Adfærd er på vej. Vi taler om en gylden lineup af eksperter, ildsjæle og overmiddel intelligente folk, som er klar til at underholde dig, imens du bliver klogere undervejs. Jeg har kigget lidt på materialet, og jeg må altså bare konkludere, at det her, venner, det bliver den bedste sæson af Adfærd til dato. Og vi skal som vanligt vidt omkring. Vi skal selvfølgelig blandt andet besøge årets samtaleemne, ChatGPT, når Christiane Vejlø kigger forbi og giver en status på hele situationen. Og her er en af de nye ting faktisk. Hvem der er nervøs for den teknologiske udvikling? Jeg tænker jo bare, at det er helt vanvittigt, at de mennesker, der sidder og bygger det, men at de rent faktisk en rimelig straight siger, at vi tror i gennemsnit cirka 10% sandsynlighed for jordens undergang. Men det meget interessante her er jo, at nu har jeg jo beskæftiget mig med teknologi i hele min karriere, og der har jo ofte været nogle folk, der er bekymrede for teknologi. Mm-hmm. Det er typisk folk, der ikke ved noget om teknologi. Ja. Altså, som simpelthen bare ser nogle science fiction-scenarier. Nu er den bare vendt. Nu er det faktisk dem, der ved mest, dem, der har lavet det, dem, der virkelig forstår kunstig intelligens. Det er dem, der er mest sådan vagt i gevær-agtig. Og det synes jeg både er ret interessant og også ret skræmmende. Så skal du altså også glæde dig til, at Adam Price kigger forbi og giver dig guiden på, hvordan man skriver og fortæller historier, som folk de gider at lytte til og handle på. Og det hele det bliver altså krydret med et generøst antal røverhistorier fra Adams liv, som gøjler. Det ligger åbenbart i hans gener. Og så er der den rejsende gøjlerslægt, som jo altså er mere eller mindre klovner, musikalske klovner og folk, der har lavet forskellige former for artisteri, som simpelthen har levet on the road igennem Europa, hvor de har optrådt i en by, og når de så ikke kunne være der med at rejse videre til det næste og sådan noget. Og det er faktisk dem, som min bror og jeg er direkte efterkommere af. Altså, okay. Så vi er dybest set altså sådan nedstammer fra klovner. Ja. Så er det sagt. Men altså, det er jo slet ikke alt. I et afsnit får du for eksempel en meget lavpraktisk guide til, hvordan du træffer bedre beslutninger, både på arbejde og derhjemme. Og vi skal også flere gange i løbet af sæsonen undersøge forskellige perspektiver på, hvordan vi ændrer vaner. I den sammenhæng får vi blandt andet Niklas Brandborg på besøg igen. Det var ham med goblerne. Han kigger forbi og fortæller os om sin nye bog, Vanedyret. Og så har vi også Henrik Dresbøl på besøg i et afsnit, der handler om, hvordan man tager det første skridt og alle de vidunderlige ting, det kan medføre. Der ligger sådan en fin indsigt omkring menneskelig adfærdspsykologi, der handler om, at hvis jeg tager et første skridt i retning af noget imod det, jeg længes imod, så vokser det, jeg længes imod. Mm. Hvis jeg tager et skridt i retning mod noget af det, jeg frygter, så formindsker jeg det, jeg frygter. Med det første skridt kan vi både få noget til at vokse, hvis det er noget, vi rigtig gerne vil, hvis vi går i retning af det, og vi kan også, hvis vi frygter det, hvis vi går i retning af det, formindske det. Og altså, så skal vi også bare have det sjovt. Vi skal have det virkelig sjovt, også gerne på lytternes bekostning. Jeg tror næsten, de fleste af dine lytter har hørt om popper. Ah! Nej? Så kender du ikke mine lyttere. Nå, okay. De er altså ikke særlig belæste. Nå, okay. Jeg synes, du skal slette den del. Nå, men Popper, han snakkede omkring falsk. Det er ham med den hvad hedder altså, det? Jeg har ingen anelse om, hvem Popper er, så du kører bare. Seriøst? Nå, det er ham med Karl ham... Popper. Han hedder Karl Popper. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder til fornavn. Ikke, Vi er ikke på fornavn. Okay, Popper, han snakkede om... K-pop, kalder jeg ham. K-pop. Ja. Det er der, det redigerer du ud. Nej, det er, jeg piker som vært lige nu. What up? Prøv lige at høre det soundtrack. Prøv at høre den underlægningsmusik, jeg lægger på i hele den her sekvens. Det hele bliver skudt i gang nu på tirsdag den 19. september, hvor vi skal tale mening på arbejde sammen med min navnebror. Morten Albæk, født i Uggerby mellem Skagen og Hirtshals. Jeg er af overgang 1975, en overgang, som jeg tror, mange mener er fuldstændig overflødig. Man kunne have sprunget 1975 over, hvad angår fødsler. Jamen, hold nu op, hvor jeg glæder mig. Vi ses lige straks til en ny sæson af Adfærd.